zoek hartuta joan zinen etxera zontzen idan etzen huelak etxerik bertan sustekabe hartuko nun ordu gutxira etxean sartu zutan arrebelar gorritan Hoxilik giroa zen igu Mazu zuro jekin amona ere bazena Gertu zergatik etorri zara Azu amaitu Ta ezke esatu Etzen un tragori pagatu Zertan Egon zineten atzoko festa Eta una motelet zara gogoratzen Iesan, astero ikusten zaituzte galetatik barna mozkor mozkoratxoak usatzen alain ulertzen dutatzuko prensa motel urteak dira inorret zaizula gerturatzen Zer izan zen gaueko nasturaren kausazkenen kontrago esortu zidaten nazka igual kaletik atxoak ibiltzen ziren eta zure arrebak espainetatik nuen zintzilika Gerturatzen